чоловік, фанковий охотник. Ти бачив очі самотньої дитини, ти 10 років не бачив сиротини. Що ти зараз в душі відчуваєш? Чи тобі все одно, чи ти на нього вже не чекаєш? Чому ти його не шукаєш? Невже ти близьким його не вважаєш? Та ось він сам тебе знайшов, він довго до зустрічі вашої йшов. Ще ближче зробив він один крок, ти ж не прийняв цей моральний урок. Серце ж твоє не відкрилося хлопцю, зупинились на вулиці два незнайомця. Хоу! І то хто ми такі, то чому так поводимось? Та що з нами робиться? Іноді вулиці тихо сплять, іноді чути образи, душевний холод, а в сірих будинках діти мовчать. За вікнами пластиковими сумує молодь, іноді в темряві гасне вогонь, той, що зігріває взимку долоні. Іноді ми в лабіринті шукаємо щось і почуваємось, як ті мухи сонні. Та що з нами робиться? Чому ми так поводимось? Хтось утратив розум, але йому не так прикро, як тим нещасним людям, у яких нема миру. Це схоже на те, як вимкнули світло, і ти загубив свою душу в темряві. Іноді ми як сови не бачимо снів, іноді ми ламаємо голови та не знаходимо потрібних слів. Іноді вулиці схожі на прірву, а ми летимо на крилах вітру. Хтось вкрав у брата гроші, з цим його віру, але йому байдуже, у нього є сила. Іноді ми забуваємо імена тих, хтось коли був з нами поруч. Іноді ми заплющуємо очі і бачимо те, що бачити хочемо. Та що з нами робиться? Чому ми так поводимось? Та що ж з нами робиться? Чому ми так поводимось? Та що ж з нами робиться? Чому ми так поводимось? Що ж з нами робиться? Чому ми так поводимось?